Angielską. Muszę się zgodzić na pana pielgrzymkę, bo cały świat się odsunie ode mnie. Polecamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 12 marca, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W czerwcu lub na początku lipca przedwyborczą konwencję programową PiS zapowiada premier. Szczyt NATO w Wilnie, jednym z głównych tematów rozmów marszałek Sejmu na Litwie. Są zatrzymani po antyrządowej manifestacji w czeskiej Pradze. W czerwcu lub na początku lipca odbędzie się wielka konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, która będzie startem kampanii wyborczej, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że rozpoczęty wczoraj cykl spotkań ma na celu diagnozę problemów mieszkańców i nakreślenie programu partii. Premier w ramach trasy programowej PiS pod hasłem Przyszłość to Polska odwiedził wczoraj Jasło na Podkarpaciu. Mateusz Morawiecki przekazał w telewizji publicznej, że politycy partii rządzącej chcą dotrzeć do każdej gminy. W wywiadzie w TVP Info szef rządu powiedział, że niszczenie wizerunku Jana Pawła II jest aktem barbarzyńskim. Zaznaczył, że nie powinno się stawiać jakichkolwiek test na podstawie materiałów stworzonych przez Służbę Bezpieczeństwa. To jest tak, jakby pan redaktor lub ktoś dowodził winy księdza Jerzego Popiełuszki w oparciu o artykuły i paszkwile Jerzego Urbana. Taką wartość mają te materiały esbeckie w sprawie naszego Ojca Świętego. Oczywiście, że były niegodziwości, że były też zbrodnie poszczególnych księży, ale próbować przekładać je na wspaniałą, wielką postać naszego świętego papieża Jana Pawła II jest czymś tak niegodnym, jest czymś tak strasznym, że niestety mogę to tylko przypisać złej woli. W reportażu, który w tym tygodniu wyemitowała telewizja TVN24, pojawiły się sugestie, jakoby Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. 3 dni temu Sejm przyjął uchwałę w obronie Jana Pawła II. Zagłosowało 271 posłów, 43 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. 142 posłów obecnych na sali nie głosowało. Zbliżający się szczyt NATO w Wilnie był jednym z głównych tematów rozmów marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Spotkanie przywódców państw sojuszu odbędzie się w litewskiej stolicy na początku lipca. Rozmawialiśmy o tym, że dobrze byłoby, żeby i Szwecja, i Finlandia mogły być reprezentowane. Pan prezydent mówił, że jest po rozmowie z prezydentem Turcji, że też ma nadzieję, że uda się do tego szczytu NATO wileńskiego, żeby oba państwa były reprezentowane, no ale to wymaga czasu. Ja mówiłam, że pan prezydent Duda z panem prezydentem Nausedą mają znakomite kontakty i na pewno ta ofensywa w tym kierunku będzie jeszcze przypuszczona. Marszałek Sejmu była w Wilnie w związku z obchodzonym wczoraj Dniem Odrodzenia Niepodległości. Litwa jako pierwsza z republik rozpadającego się Związku Radzieckiego ogłosiła niepodległość 11 marca 1990 roku. Prezydent Ukrainy przekazał wyrazy wsparcia i solidarności mieszkańcom ukraińskich miast i wsi, które codziennie są celem rosyjskich ataków. Wołodymyr Zełenski powiedział, że ataki na bezbronnych cywili pokazują prawdziwą twarz Rosji. Tylko od początku roku, a w ciągu mniej niż 2,5 miesiąca ponad 40 wrogich pocisków spadło na Charków. To samo dotyczy Nikopola czy Margańca w obwodzie Dniepropietrowskim czy obwodów Sumskiego i Czernichowskiego. Rakiety i artyleria, drony i moździerze. Państwo zła używa różnej broni. Cel jest jeden, zniszczyć wszelkie życie. Ruiny, szczątki, dziury po pociskach to autoportret Rosji. Rosjanie ostrzelali wczoraj kilka miejscowości w obwodzie donieckim. Zginęła jedna osoba, 4 zostały ranne. Ukraina walczy z rosyjską agresją 382 dzień. Kilka tysięcy osób wzięło udział w antyrządowej manifestacji na placu Wacława w Pradze. Po jej zakończeniu część demonstrujących usiłowała zdjąć ukraińską flagę z gmachu Muzeum Narodowego. Interweniowała policja. Policjanci zatrzymali 18 osób, które próbowały dostać się do budynku muzeum. W trakcie interwencji rannych zostało 2 funkcjonariuszy. Incydent przed Muzeum Narodowym poprzedziła 3-godzinna manifestacja pod hasłem Czechy przeciwko biedzie. Zorganizowało ją pozaparlamentarne ugrupowanie Prawo, Szacunek, Fachowość. Domagano się między innymi ustąpienia rządu Petra Fiali. Protestujący mieli ze sobą czeskie flagi i transparenty z hasłami okradają państwo, dają sobie, czy stop wojnie, stop NATO. Organizatorzy manifestacji zapowiedzieli, że jeśli ich żądania nie zostaną spełnione, kolejna zapowiadana na kwiecień manifestacja przerodzi się w blokadę budynków rządowych. Minister spraw wewnętrznych Wit Rakuszan wyraził nadzieję, że organizatorzy zgromadzenia zdystansują się od aktów agresji. Wywołują one wrażenie, że cała tak zwana demonstracja przeciwko biedzie była jedynie zasłoną dla prorosyjskiej prowokacji, powiedział minister. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Teraz już czas na sport. W studiu Mateusz Warianka. Dzień dobry. Tenis na początek. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy prestiżowego turnieju w Indian Wells. Polka pokonała bez problemów Amerykankę Claire Lium 6-1 i 6-0. Kolejną rywalką liderki światowego rankingu będzie Kanadyjka Bianca Andreescu. W trzeciej rundzie zameldował się także Hubert Hurkacz, który pokonał Australijczyka Alexeya Popperina 6-3 i 6-3. Dziś zagra z Amerykaninem Tonym Paulem. Teraz piłka nożna, za nami już większość meczów 24. kolejki Ekstraklasy. Na zakończenie sobotniego grania Jagiellonia Białystok pokonała 2-1 Górnika Zabrze. Wcześniej zwycięstwo 1-0 nad Zagłębiem Lubin odniosła Pogoń Szczecin. Bohaterem portowców został Marcel Wędrychowski, który zdobył gola już w doliczonym czasie gry. Szczerze nie wiem, co powiedzieć, jeszcze jestem trochę w amoku. No myślę, że dużo szczęścia, dobrze znalazłem się, świetne podanie od Linusa, dołożyłem nogę, dużo szczęścia w tej sytuacji i bardzo się cieszę, że tak się udało, cieszę się, że drużyna mogła zdobyć 3 punkty. No szczerze to mogę powiedzieć, że przed tym meczem miałem wielką czutkę, że strzelę bramkę, nie wiem, jakieś takie uczucie wewnętrzne, no i jakoś to się sprawdziło. Dziś kolejne spotkania. Granie rozpoczniemy o 12.30 w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie Warta podejmie koronę Kielce. Podopieczni trenera Dawida Szulczka w poprzedniej kolejce pechowo przegrali z Wisłą Płock, ale to nastrojów w szatni Warty nie popsuło, przyznaje szkoleniowiec. Nie budujemy atmosfery na pojedynczym meczu, ani po zwycięstwie, ani po porażce. Po prostu nie dopisaliśmy punktów i koncentrujemy się na tym, że za chwilę jest kolejny występ. Dziś także starcia Piasta Gliwice z Lechem Poznań i Legii Warszawa ze Stalą Mielec. Tymczasem w siatkarskiej plus lidze mamy nowego lidera tabeli. Został nim Jastrzębski Węgiel po zwycięstwie 3-0 nad Kuprum Lubin. W pierwszym meczu obu ekip w tym sezonie górą była drużyna z Lubina. Każdy mecz wychodzimy, żeby go wygrać i tak minęło długo i tak dużo czasu od tego pierwszego naszego spotkania w pierwszej rundzie, że chyba zdążyliśmy już o tym zapomnieć. Wiadomo, że ta porażka to była nasza pierwsza w sezonie, ale nie rozpamiętywaliśmy jej jakoś bardzo długo. To się zdarza w życiu sportowca i to jest normalne. Najważniejsze, że dzisiaj w 3 setach, po naszych perturbacjach, podróżach, ciężkich sytuacjach wychodzimy i wygrywamy i to jest najważniejsze. Mówił przyjmujący Jastrzębskiego Tomasz Fornal. Jastrzębie wykorzystało potknięcie Warty Zawiercie, która po tej breaku przegrała z Projektem Warszawa. I skoki narciarskie na koniec. Dziś kolejne zawody Pucharu Świata w Oslo, zaliczane do cyklu Row Air. Wczoraj Polacy nie spisali się najlepiej. Najlepszy z biało-czerwonych był Dawid Kubacki, który zajął 9. miejsce. 13. był Kamil Stoch. It was a mistake. For sure the conditions haven't been perfect also in this jump. But when David is doing his good jump, he don't care about conditions. He will always be in a range that he can still fight. To były dobre skoki w trudnych warunkach, tak w skrócie powiedział trener polskich skoczków Tomasz Trumbichler. Punkty zdobył też Piotr Żyła, 29. był wczoraj i wygrał Słoweniec Angel Aniszek. Dziś szansa na rehabilitację. Konkurs rozpocznie się o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na zachodzie pogodnie, na wschodzie więcej chmur i tam będzie padał śnieg, na Podlasiu intensywnie. Po południu na zachodzie przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą w Augustowie minus 1 stopień, w Gdańsku 3, w Warszawie i Szczecinie 4, w Poznaniu 5, w Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie 6. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, 3 połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. tęsknota dźwięczy jak srebrny dzwon. Wszystkie róże świata twoje są. Bo nie zastąpi ciebie nikt. Do światła otworzyłeś drzwi. Trafi duch do naszych serc. Stał się cud, zniknął lęk. Z nadzieją nam kazałeś iść. Subito santo, wreszcie ty. Zobaczyć, jak całujesz ziemię z jego stron. Tęsknimy teraz za rokiem rok. Jak bez ojca dzieci w ciemną noc. Bo nie zastąpi ciebie nikt. Do światła otworzyłeś drzwi. Trafił duch do naszych serc. Stał się cud, zniknął lęk. Z nadzieją nam kazałeś iść. Subito santo, wreszcie ty. Bardzo chciałem rozpocząć w ten sposób drugą godzinę, proszę państwa. To taka decyzja serca z ostatniej chwili. Nie zastąpi ciebie nikt. Muzyka Romuald Lipko, słowa Marek Dutkiewicz, a usłyszeliśmy Katarzynę Moś, Dorotę Osińską, Natalię Rubiś, Marka Piekarczyka, Wojciecha Cugowskiego i Mateusza Ziółko. To jest utwór napisany na stulecie urodzin papieża Jana Pawła II, ale chciałem go państwu zaprezentować, bo bardzo dobrze się nadaje na ten współczesny czas, jaki właśnie przeżywamy. I niech to będzie mój głos w sprawie. Tak jak i mam nadzieję głos tych, którzy go wykonywali. No a teraz A teraz, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, rozmowa i naprawdę warto pozostać przy radioodbiornikach, bo zaraz się wszystko wyjaśni i rzecz jest także warta uwagi, potężne dzieło, na szczęście dostępne na płycie. No ale to już teraz przystąpmy do rzeczy. Marzena i Zbigniew Małkowicz w studiu Radia Poznań. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Będziemy rozmawiać o płycie, którą dzięki uprzejmości pana, panie Zbigniewie, mam przed sobą. Nie jest to pierwsza płyta zespołu Lumen i także nie po raz pierwszy rozmawiamy. Natomiast okazja jest zacna, tak sobie myślę. Możemy porozmawiać o kompozycji W Chrystusie ufność moja, do słów świętej Teresy Wielkiej, Teresy z Avila, Teresy od Jezusa, doktora Kościoła, z pańską właśnie muzyką. Jak doszło w ogóle do powstania tego dzieła i jaka była okazja do jego wydania na płycie? Sprawa ma kilka lat. Utwory powstały 500 lat od narodzin świętej Teresy. Natomiast troszkę czekaliśmy z możliwościami nagrania płyty. No i teraz wreszcie w zeszłym roku się ukazała i też była okrągła rocznica. To było 400-lecie kanonizacji świętej Teresy Wielkiej, ale również mamy taką naszą wewnętrzną rocznicę, to znaczy 20-lecie powstania zespołu muzyki sakralnej Lumen. Nie my znaleźliśmy Teresę, tylko chyba ona do nas zapukała, bo ja nawet przed 10 laty przyszło. Nie wiedziałam, że taka święta istnieje. A tymczasem, tak jak już pan stwierdził, określamy ją na różne sposoby, ale jest jeszcze jedna nazwa, święta w kastanietach. Dlaczego? No bo dla niej wiara, pobożność to nie był jakiś synonim smutku, tylko była takim przedstawicielem geniuszu kobiety i te wszystkie elementy sztuki, czyli taniec, poezja, dużo pięknych wierszy pisała, żartowała, różne zagadki, zresztą taka ciekawostka, jest patronką szachistów, bo po prostu świetnie grała w szachy, to pozwalała sobie na takie jakieś chwile wytchnienia, aczkolwiek zawsze wygrywała, więc to był troszkę problem dla jej tam drugiej osoby. To obrazuje, jaki był wielki intelekt tej niewiasty. Ona położyła podwaliny pod złoty wiek literatury hiszpańskiej. Jest wspaniałą, dzisiaj też często wspominaną właśnie twórczynią w Hiszpanii. No, jeśli właśnie już mówimy o tych tytułach, to Zamek wewnętrzny, najgłębsze w ogóle dzieło Teresy. W momencie, jak ustalano, że będzie pierwszą w historii kobietą doktorem Kościoła, czyli już takie najwyższe takie godności, to stwierdzone, że Zamek wewnętrzny jest w ogóle najgłębszym dziełem mistycyzmu chrześcijańskiego. A dla mnie takim natchnieniem się stała, jak troszeczkę zapoznałem się z jej życiem i twórczością, po prostu zobaczyłem tą wielką siłę i determinację do... I nieugiętość, pomimo przeciwności, które każdy z nas ma, a on miała wielkie przeciwności, bardzo słabe zdrowie. W początku swojego życia tam zakonnego to kilka lat chorowała, nie podnosiła się z łóżka. Ta jej wielka nieugiętość i konsekwencja w dążeniu do celu, no już takiemu, prawda, nie młodemu już człowiekowi jak ja, dodaje sił do życia, dodaje skrzydeł i tylko teraz chciałbym, żeby z jej dorobku, z jej tych słów, z jej głębi jak najwięcej ludzi mogło skorzystać. A muzyka jest taką dobrą okolicznością, bo prawda, mamy wiek XVI, renesans, więc troszeczkę zawarłem takich elementów muzyki dawnej, zwłaszcza w tym prologu czy zakończeniu, no ale również Hiszpanka i to taka pełna ognia, jeszcze jak była świecką osobą, to Izabela, ta znana, prawda, królowa, odwiedzała Avila, to ona była w grupie tańczących dziewcząt, była niezwykle piękną kobietą, również w późniejszym wieku i taka żartobliwa sytuacja, jak jeden z zakonników już w późniejszym troszeczkę jej wieku namalował jej portret, jeden jedyny jaki jest, I no chyba mu to nie za bardzo wyszło, bo ona potem podeszła, zobaczyła, jak zwykle żartobliwie odpowiedziała, no niech ci bracie Janie, Bóg wybaczy, żeś mnie namalował taką kaprawą. Niech ci Bóg wybaczy. Tak, no właśnie, poczucie humoru, to czego ja niestety nie mam i bardzo zazdroszczę. Albo inne takie zdanie jej. Ona mówiła, że Bóg i ja stanowimy większość. Pan jak człowiek zafascynowany postacią Teresy Zawila, umuzycznienie tych tekstów bardzo takich głębokich, duchowych, no nie jest sprawą zupełnie łatwą, tak? To jest taki dla mnie bardzo ważny moment, bo są kompozytorzy, co piszą najpierw muzykę, a potem ktoś tekst dopasowuje. U mnie to by było raczej niemożliwe, żeby coś sensownego powstało, bo tekst no, absolutnie wszystko mi wyznacza i jak na przykład pierwsza piosenka, jaką napisałem do jej słów, Twoją na zawsze jestem Panie, od Ciebie życie wzięłam, powiedz mi proszę o mój Boże, co chcesz, abym czyniła. No, dla mnie to jest wielka teologia i coś bardzo prostego, co każdy z nas jakby powinien sobie zapytać tutaj szefa, stwórcę, co chcesz, abym czynił. Jeśli czynimy to, co szef tam chce, no to jest dobrze. I akurat tą piosenkę ubrałem w takie rytmiczne rytmy hiszpańskie. Melodyka dosyć jest, powiedzmy, że wpadająca na tyle w ucho, że młodzież na rekolekcjach, na które już jeżdżę od tam kilkunastu lat, no wręcz za taki hymn Ruchu Czystych Serc, niepisany, sobie to przyjęła, pięknie to śpiewa. Ale na przykład inne takie słowa, że w ciemności moje światło ma wielkość w uniżeniu, ma droga pośród cierni, a chwała w krzyża cieniu. Wśród głodu sytość moja nadzieja w niepewności, mój spokój jest w bojaźni, a rozkosz pośród przykrości. Widzimy takie przeciwieństwa, ale to jakoś na mnie działa, to pobudza moją wyobraźnię. Oczywiście w tej szacie harmonii i melodyki hiszpańskiej tu się poruszałem i ta już melodia i ta pieśń zupełnie ma inny, taki bardziej dramatyczny charakter, zresztą wyśpiewany przez Janka Schroma, no, wybitnego jazzowego wokalistę, który tutaj od wielu lat no, na topie jest, jeśli chodzi o muzykę jazzową, i wspaniały człowiek. Ona jest cudowna, jeśli chodzi o jakieś takie powiedzenia. Obok pieśni na tej płycie są również krótkie modlitwy i jest najpierw modlitwa. Pamiętaj, Boże, że jestem dziełem Twoich rąk, a ja niech pamiętam, że jestem moim Bogiem, żebym Cię więcej miłowała. I po tym już jest pieśń, jeśli mnie kochasz, tak, o mój Boże, jak ja Cię, Panie, miłuję. No słyszymy, no, co to są za słowa do Boga, słowa, prawda? No. Natomiast ona to używa tego, żeby przekazać swoją miłość i muza tutaj Zbyszkowi wyszła przepiękna. Ja może nie jestem obiektywna, ale myślę, że Państwo sami posłuchają. Słuchając tej płyty, która jest skomponowana, wydaje mi się, w sposób taki, który występuje też na innych, na przykład przy sercu Twoim, tej kantacie poświęcenie Matce Bożej, to jest taka przeplatanka, że mamy część słowną, modlitewną i mamy śpiew. Do tego śpiewu, tak jak już Pan powiedział, zaprosił Pan między innymi Janusza Szroma. Jak rozumiem, tak, że rzecz zostaje w rodzinie, bo Aleksandra Małkowicz, Igaj, tak, tak. Michał Małkowicz, no to jest oczywiście bliska rodzina, prawda? To ja się domyślam, że to córka i syn, prawda? Tak, no dzieci właśnie. 35-letnie mniej więcej. No ale zawsze dzieci. Dzieci będą zawsze. Zespół, no w każdym razie zespół Lumen tworzą, prawda? Między innymi. Natomiast chciałem powiedzieć, że tak jak jest taka przeplatanka słowno-muzyczna, to według mnie w samej tej warstwie muzycznej też jest pewna różnorodność. To znaczy jest ten taki właśnie ogień hiszpański, żywy bardzo, ale są też takie utwory zaaranżowane, skomponowane wolniej, jako takie bardziej, no tak. Bardziej, prawda? Jako takie bardiej wyciszające. Tutaj oczywiście rozumiem, jasne. Decydujący był tekst. Tak? Oczywiście, no bo liryka, jakoś miłość, to no, jakoś mi to się kojarzy z jakimiś ciepłymi, śpiewnymi melodiami, które by mogły te słowa jakoś ponieść. Natomiast już ta może finałowa, taka najbardziej rytmiczna w świętej radości, no to Boga wychwalajmy za miłość Jego, życiem oddajmy. To aż się nasuwa, jak święta radość, no to radość, więc i taka troszeczkę tarantella w dalekim tam echu, bardzo radosna melodyka. No a słowa, no zwrotki, to już też mówią o też ważnych kwestiach, więc dla mnie zawsze, czy to była święta siostra Faustyna, czy to były psalmy, które mają już tysiące lat i to jakby są dowodem na to, że tu w kwestii wiary się nic nie zmienia. Ten Stwórca, który to wszystko powołał, nie odwołuje swoich praw, swoich przekazań i to wszystko rozumiemy. Zawsze tym kluczem z tekstu staram się iść. Tu jest jeden taki zabieg, którego gdzie indziej może nie ma, że taka rozmowa człowieka z Bogiem. I to już może taki najbardziej może ambitny utwór. Najpierw mamy Sanctus Sanctus, jakiś tam chórek, gdzieś tam jakiś mnichów, czyli ten element sakralny. Potem gitara hiszpańska, czyli wiadomo Hiszpania. No i głos kobiety, czyli Teresa. Panie, gdzie mam szukać Ciebie? No i wtedy głos z nieba. We mnie szukaj istnienia swojego, a mnie zaś znajdziesz w głębi serca swojego. W sercu człowieka mieszka Bóg, tylko trzeba tam do Niego dojść. On zawsze jest, komunikuje się z nami, no ale jeśli my jesteśmy życiem, sprawami ziemskimi tak przysłonięci, jakby jakąś czarną zasłoną, no to ciężko nam go zobaczyć. No i dalej Teresa po tych słowach, jak słyszy, to po prostu wpada w taką ekstazę i Boże, Ty mnie przecież stworzyłeś i na krzyżu zbawiłeś, jestem Twoja już, te hiszpańskie. No i to wszystko jest z jej wierszy. I potem jakby Pan Bóg odpowiada, Tyś powstała piękna, urocza z mojej miłości, która trwa wiecznie. Oczywiście chodzi o każdą duszę, czyli o każdego z nas. Tak. Twojego. serca swego. Boże, Ty mnie przecież stworzyłeś i na krzyżu zbawiłeś, więc na zawsze już jestem Twoja, Twoja. Łaska mnie osłoniła, bym się nie zagubiła. Wielbię Cię, Panie mój. Boże, Ty mnie przecież stworzyłeś i na krzyżu zbawiłeś, więc na zawsze już jestem Twoja, Twoja. Łaska mnie osłoniła, bym się nie Powiedział Pan o poezji, o wierszach. Właśnie ta spuścizna Teresy Wielkiej, przecież duża bardzo, a Pan wybrał, no bo trzeba było wybrać, czy Państwo wybrali. Właśnie czym się kierowaliście, wybierając te teksty właśnie? No jednak tym, żeby to było zrozumiałe, bo to chodzi o to, żeby słuchacz po prostu mógł odebrać te treści, mógł to zrozumieć, mógł jakoś się umocnić. To raz, a dwa, żeby to do mnie też przemówiło. I te wszystkie teksty do mnie przemawiają. Ja to traktuję bardzo osobiście. Ona dużo wnosi do mojego życia i nadaje jakiś taki też odpowiedni kierunek mojemu życiu. To nie jest tak, że ja sobie coś tam napisałem i to gdzieś tam sobie idzie własną drogą. Oprócz tej myśli, która musi być jasno zawarta, musi być też tekst dobrze przełożony. Bo przecież to były poezje pisane po hiszpańsku. W XVI wieku. I w XVI wieku. Ja rozumiem, że chodzi o księdza biskupa Henryka Kossowskiego, tak? Tak. To jeśli chodzi o poezję, bo do tej pory tam nie ma jeszcze innego tłumaczenia, z tego co wiem. Natomiast te wszystkie jej dzieła, najbardziej znane, Księga Mojego Życia, po której przeczytaniu Edyta Stein się nawróciła i wielu się zachwyca, potem właśnie Zamek Wewnętrzny, który jest naszym takim najnowszym projektem i tutaj... Też o tym powiemy trochę. Panie Marcinie, 19 niedaleko w Prażmowie obok Warszawy o godzinie 19 serdecznie zapraszamy oczywiście słuchaczy radia, ci, którzy mogą dotrzeć. 19 marca o godzinie 19, tak? W Prażmowie. To jest w zasadzie już tak bardzo blisko Warszawy. Kościół pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu. I to jest spektakl taki, no w zasadzie teatralny, gdzie wykonawca na scenie sama Święta Teresa i ona mówi, jakby przedstawia... Jest w trakcie... W trakcie pisania... komentowania... Zamku Wewnętrznego. Najgłębszego dzieła mistyki chrześcijańskiej. A w tej roli pani? W tej roli pani? W tej roli jestem ja. Jest to przeplatane niektórymi utworami z tej płyty. Są to mieszkania pierwsze tego wielkiego, wspaniałego zamku wewnętrznego. Czyli jakby pierwszy etap dojścia do Pana Boga, bo jest 7 tych etapów, a to pierwsze takie dla takich śmiertelników jak my, czyli jeszcze przystępny. Czyli wejście do tego zamku. Rozumiem. Czyli takie podstawy, bez których to podstaw nie byłoby reszty. Mamy elementy tańca, scenografii. I to jest jeden taki bardzo ciekawy moment, bo Teresa doznała tak zwanej transwerberacji, czyli daru mistycznego przebicia serca. No polegało to na tym, że anioł, którego ona ujrzała w formie cielesnej, czego zwykle nie widziała, chociaż aniołowie często jej się uobecniali, i ten anioł długą złotą strzałę, na której końcówce grotu zdawał się żarzyć płomyk ognia, przebijał jej serce, sięgał aż do wnętrzności, a potem ją pozostawiał rozpaloną wielką miłością Boga. I wtedy następuje pieśń Jestem cała dla Niego. Bardzo takim dynamicznym najpierw zwrotka. Gdy tak, ja zrywam z siebie pelerynę i śpiewam o... Strzałą mnie zranił, przeszedł do głębi serce meno, a potem jest Jestem cała dla Niego, no to już taka bardzo liryczna fraza, a On jest cały mój. Gdy boski łucznik mnie strzałą swą zranił, przeszył do głębi serce me, ogień miłości tak mnie całą strawił, że w nim znalazłam szczęście swe. Ja jestem cała dla Niego, a On jest cały mój. I nie chcę szczęścia innego nad tej miłości zdrój. Jeżeli ktoś z Państwa słucha nas teraz i miałby do tego Prażmowa niedaleko, w przyszłą niedzielę 19 marca o godzinie 19, to łatwo zapamiętać, w kościele w Prażmowie. Pani Marzeno, Pani odpowiada w pewnym sensie, można powiedzieć, za ten przekaz słowa bardzo ciężkiego w swojej jakości. Pani sama wybierała te teksty, te modlitewne? Nie sama. To wszystko jest licencja poetyka mojego męża. Nieprawda. Ale nieprawda. Oczywiście, tutaj razem wybieraliśmy. Ale pani też śpiewa. Czy to jest też inicjatywa pana Zbigniewa, czy pani chciała się też właśnie w ten sposób tutaj? Zespół tworzymy razem i to jest... Trudno potem rozeznać, gdzie jest ta granica między jednym a drugim, aczkolwiek ja jestem chrześcijańską małżonką i lubię, jak mąż ma decydującą rolę tutaj. Więc on, ponieważ jest kompozytorem, to miał ode mnie słowa doradcze. Rozumiem, że to jest jeden z występów akurat teraz pod Warszawą, ale macie za sobą ich więcej. Mamy 11 spektakli już za sobą. Najbliższy właśnie w Krasnym Stawie o godzinie 17:00 Matki Bożej Pocieszenia, potem Wólka Panieńska, w zasadzie Zamość o godzinie 19:00 Matki Bożej Bolesnej, właśnie Prażmów 19 marca i tutaj Śrem 27 w poniedziałek też o godzinie 18:00 w Parafii Mądrości Bożej, no i tak dalej. Księża są niezwykle przychylni. Czyli teraz aktualnie w życiu zespołu Lumen nacisk położony jest na te treści, rozumiem, świętej Teresy, w Chrystusie ufność moja. Daliście tytuł tej płycie pochodzący od jednego z utworów. Czy jasne było, że ten tytuł właśnie dacie? Bo na przykład ja sobie pomyślałem, że może, być może ludzie, którzy dopiero poznają Teresę albo tam słyszeli niewiele, no to pewnie słyszeli to jej słynne zdanie solo Dios basta. Tak. No to czemu tego nie dać na okładkę? Zaczęliśmy od Faustyny. Jezu, ufam Tobie. Czyli w Chrystusie ufność moja, dokładnie właśnie. To samo. I to, od czego zacząłem? To jest to samo. Też miłosierdzie pańskie będę wyśpiewywać na wieki. To jest nad tym jedynym obrazem zachowanym dzisiaj Teresy Wielkiej. A przecież dokładnie na początku drugiego dzienniczka to samo powiedziała siostra święta Faustyna. Więc jako my, niejako tacy apostołowie miłosierdzia Bożego, jasne jest, że takie zdanie mogliśmy wybrać. I to wybraliśmy właśnie. I tu, że teraz tym teatrem się troszkę zajmujemy, to też troszeczkę w sposób świadomy, bo po prostu chodzi o to, żeby wszystko, co nam, właśnie Twoją na zawsze jestem, Panie, od Ciebie życie wzięłam, powiedz mi proszę, o mój Boże, co chcesz, abym czyniła. No właśnie te talenty, które dostaliśmy, które każdy dostał, tu możemy w pełni wykorzystać. Drżyj wśród życia dróg, tu wszystko mija, trwa tylko Bóg. Nie trwóż się, nie drżyj wśród życia dróg, tu wszystko mija, trwa tylko Bóg. Cierpliwość przetrwa dni ziemskich znój, kto Boga posiadł, ma szczęścia trój. Cierpliwość przetrwa ziemski znów, kto Boga posiadł, ma szczęścia strój. Nie trwóż się, nie drżyj wśród życia dróg, tu wszystko mija, trwa tylko Bóg. Nie trwóż się, nie drżyj wśród życia dróg, tu wszystko mija, trwa tylko Bóg. Wystarcza, wystarcza, wystarcza. Kiedyś miałem taką przygodę, jeden z najcięższych dni w moim życiu. Byłem taki, no wręcz o rozpacz się ocierałem i na środku dywanu znalazłem właśnie taką podartą karteczkę, której autorem był. Nie wiadomo skąd się tam wzięła. Kardynał Newman. Mniej więcej sens był taki, że wzywam cię po imieniu, powołałem cię do dzieła takiego, którego nikt inny poza tobą nie może zrobić. I to dotyczy się każdego z nas, bo każdy coś otrzymał i właśnie powiedz mi proszę o mój Boże, co chcesz, abym uczynił, i tak to na razie odczytujemy. Rozmawiamy w czasie wielkopostnym. To jest, jak rozumiem, też według was bardzo dobry okres do jeżdżenia z tym przedstawieniem, do mówienia o tej postaci, o jej twórczości. Ja myślę, że to jest dobry moment ze względu na to, że w ogóle mamy rekolekcje wielkopostne. Bardzo często na początku czy na końcu rekolekcji umieszcza się taki koncert czy właśnie ten spektakl, ale jest to całoroczna nauka. Tu mamy takie tematy jak modlitwa, czy na przykład grzech, że Bóg u nas cały czas, jak już powiedziałem, jest w naszym sercu, no ale jak na to światło naleje się smoły czarnej, czy czarne sukno się położy, no to chociaż to światło nic nie traci z blasku, to jednak nie dociera. Więc to są takie bardzo twórcze, niezwykle obrazowe ukazanie, no takich bardzo ważnych spraw, które właśnie w Wielkim Poście jak najbardziej są na miejscu. Dziękuję pani Marzeno, dziękuję pani Zbigniewie. Więc w Chrystusie ufność moja, słowa święta Teresa od Jezusa, muzyka Zbigniew Małkowicz, zespół Lumen. Bardzo państwu dziękuję. W ciemności moje światło ma wielkość w uniżeniu, ma droga pośród cierni, a chwała w krzyża cieniu. W ubóstwie są me skarby, zwycięstwo w twardym boju, me szczęście w opuszczeniu, a odpocznienie w znoju. Chrystusie, ufność moja, sytość moja, nadzieja w niepewności, mój spokój jest w bojaźni, a rozkosz pośród przykrości. Samotność moim kochaniem ma wielkość w cieniu skrytym. Chrystusie, ufność moja. wzmocnieniem. Mą drogą Jego ślady, a przy Nim uchowienie. W Chrystusie ufność moja i moje odpocznienie. Mą drogą Jego ślady, a przy Nim Chrystusie ufność moja. Teresa Wielka, święta Teresa od Jezusa lub Teresa z Awila. Wszystkie te trzy określenia będą prawidłowe. To jej poezja. Ta jej poezja składa się na płytę pod tym samym tytułem, przeplataną modlitwami, które na płycie usłyszymy w wykonaniu Marzeny Małkowicz, a kompozycje wszystkie jej mąż Zbigniew. No i właśnie z nimi ta rozmowa, jak państwo słyszeli. Mnie się bardzo ta płyta podoba, chociaż to nie jest jedyna płyta, która wzięła, że tak powiem, na warsztat Teresę Wielką, ale jak państwo słyszeli, 400 lat jej kanonizacji w ubiegłym roku, no i to była świetna okazja, żeby tę płytę wydać. A wcześniej oczywiście Twoją na zawsze, Solo Dios Basta, Tylko Bóg Wystarczy, Jeśli mnie kochasz, jestem cała dla Niego, w głębi serca. No to na koniec, proszę państwa, naszego dzisiejszego spotkania i na koniec tej audycji chciałbym zakończyć tak, jak zakończyli właśnie państwo Małkowiczowie tę płytę W Chrystusie ufność moja, w świętej radości. Oczywiście Teresa Wielka, muzyka Zbigniew Małkowicz, a ja zapraszam państwa na spotkanie w Muzycznych Rozmowach w niedzielę wielkanocną. Będziemy śpiewać radosne Alleluja. Marcin Witan, do usłyszenia. Świętej radości Boga wychwalajmy, za miłość Jego życie Mu oddajmy. Świętej radości Boga wychwalajmy, za miłość Jego życie Mu oddajmy. Świętej radości Boga wychwalajmy, za miłość Jego życie Mu oddajmy. Świętej radości Boga wychwalajmy, za miłość Jego życie Mu oddajmy. Autopromocja. Artystyczne przedsięwzięcie łączące muzykę klubową i symfoniczną. 3 lata temu w Trójce Justyna Steczkowska wystąpiła razem z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej, prezentując kompozycję z płyty Maria Magdalena, All is One. Chwila, która trwa, to nasz wszechświat jest. Justyna Steczkowska w Trójce. Przypomnimy ten koncert dziś o 19:00. Zapis wideo będzie dostępny na stronie i Facebooku Trójki. Autopromocja.